Marta Rebzda. Dobro wraca podwójnie. Opowieść o tym, jak mieszkańcy wsi Osiny podczas wojny uratowali żydowską dziewczynkę. Strach ją trzymać. To co? Wygonisz ją? Powiada, że miała się tu w Osinach spotkać ze swoją matką. Przecież nie ma dokąd pójść. Scena teatralna Trójki. Polecamy w niedzielę po 22. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 10 września. Jest północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Rodzina Ulmów z Markowej dołączy do grona błogosławionych. Do 2000 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Maroku. A za nami 12. odsłona akcji Narodowe Czytanie. Papieski wysłannik mówi o wyjątkowości beatyfikacji rodziny Ulmów z Markowej na Podkarpaciu. Kardynał Marcello Semeraro podkreśla, że po raz pierwszy w historii Kościoła do grona błogosławionych zostanie włączona cała rodzina. Mamy przykład świętej Teresy, jej świętych rodziców. Są także inne święte rodziny, ale tam osoby były beatyfikowane, kanonizowane pojedynczo. W tym przypadku, w przypadku męczeństwa, z tego samego powodu zostaje beatyfikowana cała rodzina. Przede wszystkim rodzice, a wobec wiary i edukacji rodziców chrześcijan, jako męczennicy zostały włączone. Ich dzieci. A rodzina Ulmów, Józef, Wiktoria oraz siedmioro dzieci zostali zamordowani w marcu 1944 roku przez Niemców za pomoc Żydom. Msza święta beatyfikacyjna rozpocznie się o 10:00. W Markowej pojawią się przedstawiciele władz na czele z prezydentem Andrzejem Dudą. Do 2000 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Maroku, podała tamtejsza telewizja publiczna. Kolejne 2000 osób są ranne. Do wstrząsów doszło w nocy z piątku na sobotę. Władze Maroka wprowadziły trzydniową żałobę narodową. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Polska jest gotowa do udzielenia pomocy Maroku, w tym wysłania tam naszych ratowników. To też rezultat wieloletnich starań Solidarności w tej sprawie, tak o nowej propozycji programowej Prawa i Sprawiedliwości dotyczącej wprowadzenia emerytur stażowych mówi rzecznik Solidarności Marek Lewandowski. Gość Polskiego Radia 24 zwraca uwagę, że emerytury stażowe mają w sobie element motywujący dla pracowników. Jeżeli będę pilnował, żeby moje umowy były oskładkowane, żebym pracował w sposób legalny, najlepiej na umowę o pracę i te składki będą odprowadzane od pełnej wysokości moich wynagrodzeń, a nie, że część dostaję do ręki, część pod stołem i od tego nie płacę, to szybciej ten kapitał uzbieram i szybciej będę mógł z takiej emerytury skorzystać. I to jest właśnie ten element motywujący, o którym mówił przewodniczący Piotr Duda. PiS proponuje, by emerytury stażowe były dostępne dla kobiet po 38, a dla mężczyzn po 43 latach pracy. Za nami 12. odsłona akcji Narodowe Czytanie. Tym razem w roli głównej było Nadniemne Melizy Orzeszkowej. A w Warszawie powieść czytało 22 aktorów, m.in. Andrzej Ferenc. Jak zwykle pracujemy w radiu i wtedy musimy sobie wyobrażać tylko ten odbiór. Tak tutaj ten odbiór bezpośredni, tak jak w teatrze bywa, jest też bardzo dla nas taki inspirujący. Wspaniale, że została wybrana Orzeszkowa. Bo ona była trochę niedoceniana, trochę odsuwana, trochę uważana za jakąś nudną lekturę. Tutaj w bardzo dobrej adaptacji Janusza Kukuły okazała się, myślę, że bardzo wciągająca dla widowni. Tak przynajmniej słyszeliśmy to ze sceny. Przyszłoroczną lekturą będzie Kordian Juliusza Słowackiego. Patronem medialnym Narodowego Czytania jest Polskie Radio. Można się przejechać sportowym autem, a przy okazji wesprzeć zbiórkę na zakup karetki pogotowia dla noworodków. Taka akcja w Lublinie. McLaren, Ferrari czy Mercedes AMG GTR to tylko niektóre z aut do wyboru. Powiem panu, że moc, 800 koni. No tego nie da się opisać, jak się nie przejedzie. No możliwość przejechania się takim samochodem, no i wsparcie jeszcze zakupu karetki dla dzieci noworodków. Wspaniała akcja. Wciska fotę. Marcin Cięższyk reprezentuje The Rush'a. Wybraliśmy na dzisiaj na 5 tras. Są różnorodne. Mamy trasę najbardziej wybieraną przez ludzi przez tunele 2 na ulicy Północnej. Mamy też przy stadionie, gdzie mamy kawałek prostej. Mamy też trasę przy zamku. No i fajne samochody przede wszystkim. McLaren, Ferrari to takie najbardziej rozchwytywane, ale mamy też Challengera Hellcata 720 koni. A ty będziesz jechał jakim? Dodge'em. A który to? Tamten, czerwony. Jeszcze nigdy nie jechałem takim samochodem i że nigdy nie spełniłem takiego marzenia. Czuć, że będzie szybko. Akcja jeszcze dziś przed Galerią Centrum w Lublinie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela słoneczna i ciepła. Temperatura maksymalna od 25 do nawet 30 stopni. Chłodniej nad samym morzem, tam od 23 do 25. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Witam miłośników muzyki elektronicznej. Mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Anagram Margana. Działają od 30 lat. Na początku ich duet nosił nazwę The Dust Brothers. Trzeba było jednak zmienić ten szyld, a nową nazwę wymyśliła babcia jednego z muzyków. Zespół tworzą Ed Simons i Tom Rowlands, choć na ich płytach systematycznie pojawia się wielu zaproszonych, znanych twórców. Nie mają na swoim koncie złego albumu, a ich wszystkie utwory odtworzono w serwisach streamingowych ponad 3 miliardy razy. Mowa rzecz jasna o The Chemical Brothers, zespole, który w miniony piątek opublikował swój 10 już album. Brytyjska chemia przemysłowa, czyli... Push the button. The Chemical Brothers w programie trzecim. Nowa płyta chemicznych nosi tytuł For the Beautiful Feeling. 10 już album The Chemical Brothers jest poniekąd wydawnictwem jubileuszowym, w związku z czym nasze całe dzisiejsze spotkanie wypełni muzyka tego brytyjskiego duetu. Całość rozpoczniemy właśnie od tej nowej płyty, która brzmi trochę jak set DJ-ski, ponieważ pierwsze 4 utwory są ze sobą połączone. Przed Państwem zatem Life Again, No Reason i Goodbye, a całość rozpoczyna intro. I to jest, drodzy Państwo, premiera na naszej antenie. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Streets without fear, the truth. Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. radiowe studio ma to do siebie, że słychać w nim znacznie więcej niż w domu i muszę Państwu powiedzieć, że jestem po prostu w szoku. Zwłaszcza jeśli próbowałem dotknąć niskich częstotliwości. Mastering tej płyty jest po prostu zabójczy. No w każdym razie dwa dni po światowej premierze pojawia się także w programie trzecim For the Beautiful Feeling, dziesiąty wpisujący się w jubileusz trzech dekad działalności. Najnowszy album The Chemical Brothers i cztery pierwsze fragmenty tej płyty połączone niczym set DJ-ski. Na wstępie pojawiło się intro, po nim utwór Life Again, następnie No Reason i wybrzmiały przed momentem Goodbye. Cały album składa się z 11 nagrań korespondujących zarówno z przedostatnią płytą No Geography sprzed 4 lat, jak i bardzo wczesnymi dokonaniami zespołu utrzymanymi w stylistyce brytyjskiego Big Beatu. Album oczywiście zawiera wszystkie single, które go zapowiadały, a myślę tutaj o wybrzmiałym już No Reason, The Darkness That You Fear oraz Life Again. Utwór, w którym usłyszeliśmy Allo Mode, francuską dosyć niszową wokalistkę. Na płycie mamy również Becka Hansena, znanego przede wszystkim ze swojej pięknej solowej twórczości w charakterze songwritera i multiinstrumentalisty. Brytyjska chemia przemysłowa, czyli Push the button. The Chemical Brothers w programie trzecim. A w nim, jak to zazwyczaj przy okazji premier bywa, porównujemy po to, żeby znaleźć punkt odniesienia, po to, żeby sprawdzić, jak rozwijają się artyści. I myślę, że warto porównać, tym bardziej, że smaki najnowszej płyty Eda Simonsa i Toma Rowlandsa podobne są do wcześniejszego albumu zatytułowanego No Geography. The eve of destruction, the eve of destruction, the eve of destruction, the eve of destruction, the eve of destruction, the eve of destruction, the eve of destruction, the eve of destruction. We'll be right back. Program Trzeci Polskiego Radia. Take you along. Trzeci Polskiego Radia. W ten sposób, jak Państwo pamiętają, rozpoczyna się przedostatnia płyta The Chemical Brothers zatytułowana No Geography. Na okładce mamy czołg jadący autostradą, a było to 4 lata temu, czyli w roku 2019. Zatem chyba trochę, niestety, panowie przewidzieli przyszłość. Ale jak można było zauważyć, to również na tej płycie połączono ze sobą na zasadzie miksu kilka nagrań. Były to If of Destruction, Bango i tytułowy No Geography. Niektórzy powiedzą, że to tylko kwestia techniczna, ale właśnie myślę sobie, że w tych przeróżnych, najnowocześniejszych technikaliach i oczywiście w kreacji leży chyba klucz do sukcesu tej formacji. Oczywiście najbardziej widać to podczas występów scenicznych, z których duet słynie. Tu pewnie należałoby zrobić całą osobną audycję, bo kto był na ich koncercie, ten pewnie przyzna, że było to mocne i ciekawe doświadczenie. Anagram Margana. Wracamy do premiery, wracamy do najnowszej płyty The Chemical Brothers. W tej chwili przed Państwem utwór tytułowy For That Beautiful Feeling i Ed Simons oraz Tom Rowlands. Yeah. ten sposób kończy się najnowsza płyta The Chemical Brothers, właśnie w ten sposób zatytułowana. For That Beautiful Feeling. Piękny głos z repetycją. To z kolei można było też usłyszeć na poprzednim albumie, na Eve of Destruction, w tym utworze z albumu No Geography. Nieczęsto to robię, ale przed naszym dzisiejszym spotkaniem zajrzałem, co management i co wytwórnie piszą na temat nowej płyty The Chemical Brothers, i muszę przyznać, że troszeczkę się uśmiechnąłem, czytając te kilka zdań, i pomyślałem sobie, no nie tylko ja jestem fanem The Chemical Brothers, ale osoba odpowiedzialna za promocję chyba również. I czytamy. Tytuł albumu doskonale oddaje jego klimat. Nagrana we własnym studiu zespołu płyta dokumentuje moment, w którym dźwięk przytłacza i niemalże cię wciąga. W końcu tracisz kontrolę, poddajesz się muzyce i pozwalasz, by sama poruszała twoim ciałem niczym niewidzialna nić. Każdy z utworów zrodził się z pragnienia uchwycenia tej chwili w studiu. Chwili, którą poprzez muzykę można przenieść z powrotem na parkiet. Kolekcja piosenek, którą stworzyli The Chems, to pierwszy raz widzę coś takiego, jest wręcz psychodeliczna, niemożliwie piękna, wyrzeźbiona z hałasu, chaosu i niekończącego się rytmu. Ależ ktoś popłynął, ale to z miłości, to z serca do muzyki The Chemical Brothers. Wspominałem państwu, że na najnowszej płycie Chemicznych pojawia się Beck, czyli jakże zacna postać, jakże ważna dla historii muzyki rozrywkowej. Utwór, w którym słychać tego dżentelmena, nosi tytuł Skipping Like a Stone i był to jeden z singli promujących całość. Modular musiał tutaj wjechać. Z płyty For the Beautiful Feeling utwór Skipping Lies Down, czyli kompozycja, w której usłyszeli państwo Becka. I muszę państwu powiedzieć teraz, że właściwie ta audycja dziś sama się układa, no bo jeśli chcemy zestawiać tę najnowszą płytę z wcześniejszymi dokonaniami po to, żeby porównać, no to Beck będzie tutaj łącznikiem, bowiem wystąpił już na jednej z płyt The Chemical Brothers, a było to w roku 2015 w utworze Wide Open. Love. trzymaliśmy i trzymamy rękę na pulsie. Mówię o tym, ponieważ rozpakowałem dzisiaj ten album właśnie z tym nagraniem. Był podwójny najzwyczajniej. I co zobaczyłem? Logo programu trzeciego na płycie Born in the Echoes. To właśnie z tej płyty brzmiał utwór Wide Open z Beckiem Hansenem jako współautorem tego wydawnictwa. Myślę sobie, że jeśli jesteśmy w roku 2015, bo to w roku 2015 ukazała się płyta z kompozycją Wide Open, warto zwrócić uwagę również i przypomnieć może niekoniecznie te najbardziej znane utwory typu Go albo właśnie Born in the Echoes, a znacznie mocniejsze kompozycje, które przecież w dyskografii The Chemical Brothers są mocno obecne, że tak może wspomnę o Electronic Battle Weapons. To są przecież bardzo mocne utwory. A kompozycja EML Ritual w jakiś sposób nawiązuje właśnie do tych nagrań.